بھیک عطا اے نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، دید کا ہوں طلبگار آقا، دید کا ہوں طلبگار آقا، ہوں اگرچہ گناہ گار آقا، ایک جھلک اپنی سرکار آقا، ایک جھلک اپنی سرکار آقا، اب دکھا دو نا ایک بار آقا، اس گناہ گار پر بھی کرم ہو، اس گناہ گار پر بھی کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، چھوٹ جائے گناہوں کی عادت، چھوٹ جائے گناہوں کی عادت، رب کی دل سے کروں میں عبادت، ایسی کر دے تو نظر عنایت، ایسی کر دے تو نظر عنایت، بس تیرے غم میں ماہ رسالت، دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو، دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، ہے تمنا میری میرے دل بر، ہے تمنا میری میرے دل بر، دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری مسجد کے محراب و منبر، تیری مسجد کے محراب و منبر، اور روزے کا پر کیف منظر، پھر بیان حال با چشم نم ہو، پھر بیان حال با چشم نم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، یاد آتا ہے مجھ مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دلبر مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر اس گھڑی عرض یہ تھی زبان پر کہ بار بار آؤں ایسا کرم ہو بار بار آؤں ایسا کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو عرض کرتا عبید رضا ہے جو تیرے در کا ادنا گدا گئے مشکلوں میں شاہ یہ گھرا ہے تجھ سے اس کا ہر ایک رنج و غم ہو دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا کرم ہو میرے آنکھ نگاہیں